आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके द्वारा सुनाते हैं। तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए मुंबई से हमारे साथ आरती माने जी हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और साइड डायरेक्शन में भी अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ असिस्ट भी कर रही हैं। तो आइए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, आरती माने जी का विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आरती जी आपका। और मैं चाहूँगा कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात है और हाँ। हमारे सभी श्रोतागण भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में ज़रूर बताएं। जी, मैं जैसे कि आपने अभी कहा, मैं बॉम्बे से हूँ जी, और बॉम्बे में थाना इलाका तो सभी जानते हैं जी जी। तो थाना के एक छोटे से शहर मुमरा में मैं रहती हूँ और वहीं से मेरी भागदौड़ शुरू हुई। अच्छा। जैसे हमारा कॉलेज है, बॉम्बे में कॉलेज पढ़ी, उसके बाद इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, वहीं से रखा। प्लस पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तुरंत मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी के बाद तो जैसे गृहस्थी बनते ही बनते मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो कुछ करते हैं आप, क्योंकि वो चाहे उनको शौक था इस लाइन से, फिल्म इंडस्ट्री का, जैसे पहले के ज़माने में बहुत था। हाँ, क्रेज कि क्रेज एक वन टाइप ऑफ, तो वो चूँकि आर्टिस्ट रह चुके थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते, चूँकि मेरे बचपन की हॉबी जैसे डांस करना है। हाँ, जैसे हाँ, भांगड़ा हाँ। डांस होता था, कोली गीत होते थे। हुँ। तो मैं शौकिया रही हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे पापा मुझे ले जाते थे, मम्मी मुझे डांस क्लास के लिए ले जाती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे मुझे मतलब उन लोगों से मोटिवेशन मिलता गया कि तुम उस चीज़ के लिए तरक्की करो। तो मुझे अच्छा लगा। तब तक ये नहीं पता था कि मुझे मेरी वॉइस आगे ले जाएगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि तुम सिंगर तो नहीं हो, बट मैं कहती हूँ कि नहीं जी, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं अच्छा डब कर सकती हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में डब की है लाइन में आने के बाद। जैसे हिंदी फिल्म्स है, उनके लिए डबिंग का जो हीरोइन या अदर आर्टिस्ट होते हैं कैरेक्टर, जैसे हाँ, माँ का है, हाँ, बूढ़ी नानी का है, दादी का है। अच्छा। छोटे बच्चों का है, इन सभीयों के लिए मैं वॉइस अपनी देती हूँ। क्या बात है। और जैसे एनिमेशन में होते हैं तो जानवर जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे गिलहरी है, तोता है, इनके लिए भी आवाज आप रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ। अच्छा लगता है जब वो कार्टून हम लोग देखते हैं तो गिलेरी बोलती है या फिर बहुत सारे ऐसे पशु जो है उनकी आवाज आती है, तो बड़ा अच्छा वंडर लगता है। इवन बच्चे लोग भी जो होते हैं ऐसे कई बोलते हैं, जैसे मराठी में हमारे यहाँ चूंकि मराठी हो तो वैसे पूछते हैं कि मौसी ये कैसे बात करते है, मैले दे कैसे बात करते है। इस तरह से मैं उनको नकल करके बताऊँ। क्या बात है। हाँ। एक बार तो ऐसा वाक्य मजेदार हुआ, मैं मेरी छोटी बहन है उसकी बेटी को लेके घूमने चली गई थी, जबकि मेरी मंशा थी दिली कि एक बच्ची का कैरेक्टर था जो मेरी आवाज सामने थी, तो मेरे सामने के कैरेक्टर को उसकी आवाज मुझे देनी थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब दो बच्चे थे तो एक की तो मैंने कर ली, लेकिन दूसरी के लिए उनको थोड़ी मैच्योर आवाज चाहिए थी। तो मेरी छोटी बहन है उस जो पूना में रहती है, तो उसको मैंने कहा मैं देवश्री को लेके जाती हूँ। तो बोले ठीक है लेके जाओ उसको, ऐसा कि मैं घुमाने लेके जा रही हूँ, बट मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं उसको उसकी आवाज उसके फील्ड से उसको वाकिफ कराऊँ मेरे फील्ड से। तो लेके गई, मैंने उसको डबिंग कराया, मस्त अच्छा हुआ। उसने मतलब फर्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छी तरीके से किया। फिर जब हम लौट रहे थे तो मैंने कहा कि देखो, उसको लगा कि क्या हुआ, इतना लेट क्यों आ रही है। तो फिर मैंने उसकी आवाज में फोन पे उससे बात की, मेरी बहन। अच्छा, से अच्छा। उसको लगा उसकी बेटी से ही बात करें। तो मेरा भाई कहता है कि नहीं नहीं, वो अपने तेरी आवाज है ना बेटी की, उसके आवाज में बात करी होगी, देख ले तो आके। रो ही बात हुई। तब उसको पता चला कि इतना अच्छा कर लेती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और हमारे श्रोता भी सोच रहे होंगे की आवाज कैसे निकालते हैं। तो मैं चाहूंगा की एक आध जो आपने एनिमेशन फिल्मों के लिए, खास जानवरों के लिए जो आवाज निकाली है, तो एक दो आवाज जरूर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाइए। जैसे मैं भी शुरुआत बच्चों से करती हूँ, जो कि हम इंसान हैं। जी जी। तो जानवरों की तो हम नकल कर लेते हैं लेकिन वो एक कॉमिक पैदा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंसान की नकल करना सहज आसान नहीं होता है। और वैसा करना मतलब एक शौक भी है, लेकिन एक जरिया भी है कि उससे हम कमाई कर सके। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। जी, स्वागत है आपका। जरूर। छोटू, ए छोटू, क्या कर रहा है छोटू? आओ ना। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा खेलने में। क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं रामू, मैं नहीं आ सकता। देखो, माँ ना मुझे डांटेगी अगर मैं आया ना तेरे साथ। तो पापा ना मुझे बहुत मारेंगे, बांध के रखेंगे। क्यों बांधेंगे? मैं बोलूंगा ना उनसे। ऐसे नहीं, तुम चलो मेरे साथ। इस तरह से। और इससे छोटी बच्ची जो है उसकी भी लेती हूँ एक साउंड। माँ, माँ देखो ना, माँ देखो ना, मुझे भूख लगी। माँ खाना दो ना। माँ कब से रो रही हूँ, देखो ना माँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को भी बहुत पसंद आ गया होगा ये सब डब। किस तरह से आवाज़ किस तरह से डब होता है और रिकॉर्ड होता है, फिर हम फिल्मों में उसे देखते हैं। अगर आप तो, दादी की भी सुनना चाहोगे तो वो भी बता सकते। अच्छा, चलिए एक बार दादी की आवाज़ सुना दीजिए। बेटा कहाँ जा रहे हो? इस बुढ़ी माँ का सहारा, कुछ पानी तो पिला के जाओ ना। अरे मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू ऐसे मुझे ठुकरा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग फिल्मों को देखते हैं तो अलग अलग आवाज़ों से वाकिफ होते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आवाज़ कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें डब आर्टिस्ट जो है पर्दे के पीछे होकर ये लोग मेहनत करते हैं, और पर्दे पर जब हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक टीम का वर्क होता है, फिल्म जब बनती है तो उसमें हज़ारों कलाकारों का योगदान होता है। उसके बाद 3 घंटा जो फिल्म हम देखते हैं उसमें अलग अलग आवाज़ों के माध्यम से, एक्शंस और म्यूज़िक के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड में जो लोग रहते हैं उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी म्यूज़िक, उनके स्किल्स हम लोग देख पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आरती माने जी हमारे साथ हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें नई होती हैं तो हमें बहुत पसंद आता है, और मुंबई से कुछ चीज़ें आती हैं तो, और फिल्मी दुनिया से खास करके एक आकर्षण रहता है, एक बहुत बड़ा, सभी पूरी दुनिया में इसकी एक अट्रैक्शन है लोगों को, और इसके बारे में जानना, उन लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, और आप किस तरह से इस फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री करना हुआ और एक डबिंग आर्टिस्ट की शुरुआत कब हुआ? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सर कि बचपन में ही मुझे शौक रहा गानों का, डांस का। तो इसी तरह से मम्मी पापा ने इस चीज़ के लिए मुझे बचपन में मोटिवेट किया। कॉलेज में रहते रहते मैं ड्रामा वगैरह कर लेती थी, यहाँ तक कि नकली गहने कहाँ खरीदने जाए तो मम्मी अपने गहने दे देती थी कि चलो भाई तुम ले जाओ, लेकिन संभाल के घर लाना, भाई सोने की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो उस चीज़ को लेते हुए जब शादी हुई तो शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कुछ थमसा गया है, ब्लॉक हो जाता है इंसान घर में, क्योंकि चूँकि मेरा लव मैरिज था तो मुझे थोड़ी उस चीज़ को कठिनाइयाँ बहुत आई। तो मम्मी ने कहा कि कुछ करो, तुम आगे करो। तो मतलब ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तब तक ये दिमाग में नहीं था कि हम मतलब इसी लाइन से फिर से जुड़ जाएंगे। जैसे मतलब भगवान ने हमको कुछ लाइट दे दिया हो, इस तरह से फिर हस्बैंड जो है मैंने कहा कि उसी लाइन से थे वो, चूंकि कलाकार रह चुके हैं, 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम किया एज आर्टिस्ट। उनको न बताते हुए चुपके चुपके मैं ड्रामास प्ले करने जाती थी। अच्छा, जहाँ हमारी सोसाइटी है उसी में। तो फिर एक बार उनको मैंने बताया, देखिए मैं करती हूँ बट मैं चाहती हूँ उसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाऊँ। तो बोले तो अगर करना चाहती है तो एज अ आर्टिस्ट नहीं करना, पहले तो उस चीज़ को गहराई से सोच लेना। तो उन्होंने मुझे कहा तो फिर मैं मुझे दूसरा फील्ड चुनना पड़ेगा। तो अगर तू डायरेक्टर बनती है तो तुझे हर चीज़ का नॉलेज होगा टेक्निकली, एंड जो टेक करते हैं पिक्चराइजेशन उसका भी नॉलेज होगा। मैंने बोला ठीक है फिर मैं करती हूँ, क्योंकि चूंकि मैं इस वक्त जैसे दिख रही हूँ उस तरह से नहीं थी, एकदम दुबली पतली स्लिम, लोग मुझे ऐसे धुतकारते थे, चल जा तुझे क्या काम मिलेगा, वो मुझे बहुत हर्ट करता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे हस्बैंड सही कहते हैं, तो मैंने डायरेक्शन के हिसाब से अपना पहला कदम रखा। फिर मैंने अपना इनरोलमेंट किया इब्तदा में इंडियन फिल्म टेलीविजन एसोसिएशन में, क्योंकि वहाँ के मैं मेंबर हूँ, इस वक्त उसकी इसी मेंबर हूँ। और मैंने सोचा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी मेरी मदर टंग है। मेरी पहली फिल्म ब्रेक जो मूवी थी उसका नाम था पीपरवा परके बरम, जो कि एक भोजपुरी फिल्म थी। मुझे भोजपुरी का कोई ज्ञान नहीं था, मैंने सोचा चलो जय महाराष्ट्र करके भोजपुरी के पहलू में चले जाए। अच्छा, और मैंने अपना पहला कदम उस फिल्म से शुरू किया। अच्छा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उस गृहिणी की या उस स्त्री की जिसने मुझे वो चांस दिलाया। उनका नाम है अनुजी, सॉरी मीनू जी। मीनू जी, अच्छा। वो कभी भी मिलती, वो भी हमारी इब्तदा की मेंबर है, मिलती है। आर्य आरती जी, मैं उनका हर वक्त आभार मानती हूँ, हर वक्त आभार देती हूँ उनको कि आप अगर मुझे उस वक्त उस फिल्म के लिए मौका नहीं देते तो मुझे आज ये सफर मतलब जो मैंने पार किया है इस कदम तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला देखो मैंने अब शुरुआत की है तो आप मुझे इस तरह से मतलब सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे चल पड़ूं। मगर चूंकि हालात हर वक्त हर एक के साथ एक जैसे नहीं होते, कुछ क्लैशेस हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है लाइफ में। सही बात। लेकिन फिर भी मैंने अपना मोटिवेशन नहीं छोड़ा। मैंने सोचा अगर मैं डायरेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे सीखना था, मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं की, मैंने सोचा कि मैं इनकम भी पाऊँ इस लाइन से और सीखूँ भी, सीखते भी और अपने आप को संभालते हुए हर मर्द के साथ एक मर्द की तरह रह के काम करूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने ऐसे बदनाम किया हुआ है। मैंने उस नज़र से देखते जिस नज़र से हम सोचते भी नहीं, लेकिन जब हम काम करते हैं, चूँकि एक मैं स्त्री हूँ तो मर्दों के साथ काम करते वक्त मैं लड़का बन जाती हूँ और सब मुझे टॉम बॉय बोलते हैं। मेरे मतलब भले मैं एक स्त्री हूँ लेकिन मेरे अंदर जो है शायद वो ग्रह स्थिति वैसी होगी कि मुझे पुरुष योग की भूमिका निभानी पड़ती है हर एक के साथ, ताकि मुझे कोई आगे स्त्री के लिए जो दिक्कतें आती वो नहीं सहन करनी पड़ती। सही बात। आरती जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से आपका इस फिल्म लाइन में आना हुआ और एक भोजपुरी फिल्म से आपने ब्रेक लिया और आगे बढ़ते गए। मीनू जी को आपने याद किया जिन्होंने आपको इस फिल्म में ब्रेक दिया और आगे जाने के लिए एक सहारा मिला उनके ज़रिए, तो आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में एक बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आरती जी आपका पसंदीदा गीत एक लाइन गुनगुना दीजिए। ज़रूर। जैसे कि आज उम्र की इस मकाम पे खड़ी हूँ जी, तो हर एक कोई अपना इस मकाम ये मकाम पा लेता है तो अपने बचपन को भूल जाता है। सही बात। तो मैं चाहती हूँ कि बचपन के उस पल को हम दोबारा याद कर ले, तो मैं उसके लिए दो लाइंस जो मुझे याद है मैं बोलना चाहूँगी। बचपन के वो दिन क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन, बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, आरती माने जी ने याद दिलाया था, और बचपन का वो भी दिन क्या दिन था। सचमुच हम जब बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि बचपन भी क्या चीज़ है, बचपन को फिर से कैसे जिया जाए। शायद ये बड़े होने के बाद ही ख्याल आता है, बचपन में ख्याल नहीं आता, इस वजह से फिर बचपन को याद करना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत का आनंद आप ले रहे थे ब्रेक के पहले। तो आइए, ब्रेक के बाद फिर से आरती माने जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो एक महिला को फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। वैसे मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, जिस ग्रुप में वो काम करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से चलते रहते हैं, लेकिन लोगों का जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी उस फिल्म इंडस्ट्री में गए नहीं, देखा नहीं, और अपने मन से ही फिल्मों को देख कर सोचते हैं कि ऐसी है। तो ये हमारा जो नेगेटिव जो पोर्शन है आजकल दुनिया में, क्या है कि नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है, और हर व्यक्ति पहले नेगेटिव सोचता है, बाद में उसको फिर पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। अरे पहले ही नेगेटिव क्यों सोच रहा है, तो पॉजिटिव ही सोच के आगे बढ़ने से तेरे को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी जो हमारे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, बड़े आर्टिस्ट को फिर भी लोग सम्मान देते हैं क्योंकि नाम है, तो उनको बदनाम नहीं कर सकते, उनको बदनाम करे तो खुद की वाट लग जाएगी। और छोटे आर्टिस्ट की तरफ आप इस तरह से देखते हो, तो वो भी एक हमारी कमी है। हमें उस नज़रिया से किसी कोई भी हो सकता है, अगर आपकी बहन होती है उस फिल्म इंडस्ट्री में, एक छोटे रोल के लिए आपने उनको भेजा है और उन्होंने वो रोल करके फिर आपकी आर्थिक स्थिति को संभाला, आपकी फैमिली को संभाला, और उसके लिए अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको कैसे लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब भी कोई चीज़ें देखते हैं तो उनके दोनों पहलुओं को नहीं देखते हैं, हम सीधा नेचुरली हम एक नेगेटिव विचारों को लेकर चलते हैं, तो ये गलत बात है। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टि को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में भी खुश रहें और दूसरों को खुशी बांटें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आरती माने जी हमारे साथ हैं, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है, लाइफ में भी स्ट्रगलिंग होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो कब था, उसके बारे में बताइए। मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हुआ 1994 से, जब तक चल ही रहा है जी। स्ट्रगल लाइफ का कभी खत्म नहीं होता। हाँ। स्ट्रगल चीज ही ऐसी बनी है कि वो स्ट्रगल को समझते हुए स्ट्रगल करो। सही बात है, अगर आप उसको समझ लिए तो आप गोल पा गए, वरना फेल हो गए। सही बात है, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है फेल होते हुए, निराशा में चलते हुए कहीं ना कहीं बह जाते, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत से फेमस आर्टिस्ट है, डायरेक्टर्स है, जो बाद में हम उसको खोज नहीं पाते कि वो कहाँ चले गए। यानी जब तक आप लाइमलाइट में रहो, दुनिया की नज़र में रहो, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। अगर आपने एक दो दिन, चार दिन गैप ले लिया तो समझो कि आप लोगों की नज़र से निकल गए, तब तक आपके जगह पे कोई दूसरा आ गया। सही बात है, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक कह सकते हैं, या फिर लोगों का नज़रिया कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें जिंदा रहना पड़ता है। हंसते रहो, गाते रहो। आप चले, आपके जीवन में किसी भी तरह का मुकाम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना एक स्टेटस जो है बना के रखना पड़ता है, और लोगों के बीच में आपको हमेशा अपनी जो रोल मॉडल जो आपने बना के रखा है उसको कायम रखना पड़ता है, और उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उम्र के पड़ाव में कभी कभी चीज़ें जो है हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने आगे का लाइफ जो है एक बैलेंस वे पे जीने के लिए कुछ आपका आर्थिक स्थिति को मजबूत करके रखते हैं, तो फिर आप कॉमन मैन की तरह आप आराम से जी सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँचने के बाद फिर जब वो आउट हो जाते हैं, यानी एज हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बिल्कुल जो नहीं सोच पाते हैं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लोग उनको चाहते भी नहीं, पसंद भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ उदाहरण जो आपके पास है, एक दो जो आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो बताइए एक आध एग्जाम्पल। जैसे किसी का नाम लेके तो बताना गलत होगा, मैं एक कॉमन थिंग बताती हूँ। जैसे एक राइटर साहब है, राइटर अपना लिखाई के लिए या लिखान जो करता है उसके लिए धुनी होता है, वो अपनी धुन में वो करता है क्योंकि वो अपने दिमाग में उस चीज को बनाता है, कल्पना करता है, फिर उसकी संकल्पना करता जी, है जी, जी। तो उसके लिए एक एकांत चाहिए होता है। अगर उसको कोई स्टोरी लिखने के लिए देते हैं तो उसके धार पे वो एक महीने में भी हो सकती है, छः महीने में भी हो सकती है, सालों लग सकते हैं। सही बात। फिर उसके ऊपर वो फिर से विचारधारा करेगा, शुरुआत से रीड करेगा, फिर उसको कुछ अच्छा लगा, कुछ अपनी स्टोरी के हिसाब से बदलाव लाएगा। ऐसे करते करते उसको खुद को पता नहीं होता कि हम इस चीज़ को, एक स्टोरी को बनाने के लिए हम कितना वक्त लेंगे। वो कमिट तो होता है प्रोड्यूसर से कि मैं एक अच्छी स्टोरी दूंगा। कितनी बार तो ऐसे होता है कि अच्छी स्टोरी होने के बाद, क्योंकि वो खुद की बेटी है राइटर की, वो खुद की बेटी है, उसको शादी कराना है, वन टाइप ऑफ, तो वो अगर उसे दे रहा है और सामने वाले को वो बेटी पसंद नहीं आ रही है, तो उसका वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उसको खा जाता है। और वो उसी चक्कर में बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पागल बनते हैं, फिर नशे के सहारे जाते हैं, फिर उनकी फैमिली सफर करती है, स्पॉइल हो जाती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये एक फील्ड मैंने ऐसे ही बताया एग्जांपल के तौर पे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब सीनियर आर्टिस्ट भी हो या कैसे भी, उनकी फैमिली के ये सफ़र करना पड़ता है, ये कोई स्थायी वर्क नहीं है। चलिए आरती माने जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उसके बारे में हमने देखा भी, सुना भी आपसे, और कई चीज़ें हमारे सामने न्यूज़पेपर टीवी में भी कभी इस तरह की बातें आती हैं। तो ये एक ग्लैमरस वाली दुनिया है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और जाते जाते मैं कहूँगा, राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। अच्छा, तो उन सभी के लिए मैं चाहूंगा, सबको मेरा नमस्ते जी, और उन सभी से रूबरू होते हुए आप कुछ विशेष जो अनुभव है एक हाथ आपके जीवन में, जैसे बहुत सारे लोग आपको प्रभावित करते रहते हैं बचपन से लेकर आज तक, तो जिनसे आप प्रभावित हुए हैं, जो आपके आदर्श हैं, उनके बारे में बताइए। फैमिली में या कहीं भी, फैमिली से लेकर आप अपने रोल तक के जो प्रभावित आपको किए हैं, लोगों ने आपको अपना एक छाप आपके दिल में छोड़ा है, उनके बारे में बताइए। सच बोलूं तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, मैं उनको अनिल कपूर कहती थी और वो मुझे माधुरी दीक्षित कहते थे। अच्छा। तो हम दोनों की पसंद के हिसाब से ही मैं उनको मतलब उसी नजर से देखती थी। आज भी वो है नहीं मेरे साथ में, लेकिन उनकी जो तस्वीर है एज इट इज, मैं अनिल कपूर के शक्ल के हिसाब से ही उनको मैच करके देखती हूँ। अच्छा अच्छा, बस उन्हीं के लिए मैं समझती हूँ। अच्छा, उनको आदर्श मानते हैं और उनकी बात ही आप याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा उन सभी के लिए एक मैसेज जो मोटिवेशनल है, आपको कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं लेकिन आप प्रेरणा जो लेते हैं किस तरह से आगे बढ़ने के लिए, एक प्रेरणा की जरूरत होती है, तो आपके प्रेरणा सूत्र, प्रेरणा वरना हमको कहीं ना कहीं रुक सा जाता है कुछ चीज़ें, तो फिर वापस आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति का या शब्दों का सहारा हमको मिलता है। हाँ, जैसे अगर हम रुक जाते हैं काम करते हुए या स्ट्रगल पीरियड में कभी काम नहीं होता है, तो हम हमारे घर में जो स्टोरी लिखने का काम है वो करते हैं, तो जैसे ट्रांसलेशन का काम होता है वो भी करते हैं, जैसे बहुत सी साउथ की मूवीज़ होती है, गुजराती मूवीज़ होती है, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं कई 5-6 लैंग्वेजेस जानती हूँ, राजस्थानी फिल्मों के लिए भी मैंने डबिंग किया है, क्या बात, गुजराती की है, कच्ची की है, भोजपुरी नहीं आती थी फिर भी मैंने सीखी है। अच्छा, इस तरह से मतलब 5-6 लैंग्वेजेस बोली आती है। हाँ। तो लोग मुझे बुलाते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैं खाली हूँ। तो प्रेरणा मुझे इन्हीं लोगों से मिलती है, तो कहते हैं कि आरती आ जाओ काम करते हैं। सही बात, आरती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आप अपने अंदर का जो हुनर है उसको डेवलप करके रखा है और बहुत सारी मल्टी टैलेंट जो आप कलाकारी है आपने अपने अंदर संजोए रखे हैं, जिसके वजह से आप खाली नहीं रहते हैं और खाली नहीं रहने से आप खुश भी रहते हैं, आपका टाइम भी निकल जाता है जी। जो कि अगर ऐसा रहता है कि मेरे पास अभी काम नहीं है तो मैं अपनी खुद के लिए एक्टिंग का फील्ड जो है वो चुना हुआ है, शॉर्ट फिल्म से वो चुना हुआ है, यानी तीन फील्ड मैंने इसीलिए अपने पैरेलल में रखे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो मेरी जो जीवनी है वो चलती रहे कंटिन्यू। हाँ चलिए आरती जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और मैं कहूँगा कि हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी दिल की बातें और अपने जीवन से जुड़ी हुई खास अनुभव, बहुत ही अच्छे अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत यानी आरजे रमेश और आरती माने को, आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।